Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lipca, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To pierwsze decyzje Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. Dwie nieruchomości przy ulicy Twardej wracają do miasta. Saperzy sprawdzają kolejny ładunek znaleziony w Białymstoku. Co z nim się stanie, czy będzie konieczna ponowna ewakuacja mieszkańców? O to pytamy w serwisach Trójki. Jest to prawdopodobnie pocisk z II wojny światowej, podobny do tego, który był wczoraj wyciągany. Wkrótce także opłata klimatyczna w Zakopanem. Sąd uznał, że jest pobierana niezgodnie z prawem. 8 głosów za, 1 przeciw. Komisja weryfikacyjna zdecydowała o uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnych w sprawie dwóch nieruchomości przy Twardej 8 i 10 w stolicy. Mają one wrócić do miasta. W ocenie komisji decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa. Jak dodaje przewodniczący komisji Patryk Jaki, decyzję w sprawie reprywatyzacji wydała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wiceminister sprawiedliwości przekonywał, że prawdziwi właściciele obu nieruchomości zginęli w trakcie wojny i nie było po nich spadkobierców. Prezydent miasta stołecznego Warszawy w ogóle się tym nie interesował i pozwolił na dysponowanie tymi nieruchomościami handlarzom nieruchomości, mimo że to się należało Skarbowi Państwa i to wynikało wprost z przepisów. Przeciwko decyzji komisji głosował Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Tak to tłumaczył. Głosowałem przeciw, ponieważ uważam, że komisja powinna uchylić i przekazać te sprawy do rozpatrzenia ratuszowi. Z tego względu, że komisja nie była przygotowana do tego w ten sposób, żeby wydać kompetentnie decyzję. Komisja zajmowała się działkami przy Twardej podczas czerwcowych rozpraw. W tych sprawach przesłuchiwano m.in. byłych urzędników ratusza, adwokatów czy osobę skupującą roszczenia reprywatyzacyjne. W serwisie Trójki teraz Białystok i kolejny pocisk odnaleziony przy budowie drogi przy ulicy Ciołkowskiego. W tej chwili ładunek sprawdzają saperzy. Został znaleziony w tym samym miejscu, w którym w ubiegłym tygodniu znaleziona została ważąca pół tony bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Jest to prawdopodobnie pocisk z II wojny światowej, podobny do tego, który był wczoraj wyciągany. Policja zabezpieczyła teren. Wstępne informacje są takie, że saperzy, którzy przyjechali na miejsce, będą w tej chwili odkopywać pocisk. Jest to rzeczywiście pocisk z II wojny światowej. Coś więcej wiadomo, taki sam jest mniejszy, natomiast w tej chwili trudno stwierdzić, jakie zagrożenie stwarza. Informował Adam Romanowicz z podlaskiej policji. Wczoraj saperzy przewieźli bombę na poligon w Orzeszu. Rano została zdetonowana. Na kilka godzin służby ewakuowały w niedzielę około 10 tysięcy ludzi. Europarlament domaga się zagwarantowania praw obywatelom Unii, w tym także Polakom. W Wielkiej Brytanii już po Brexicie w tej sprawie deputowani przyjęli oświadczenie, choć nie wszyscy. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, pod oświadczeniem podpisali się liderzy HDK-ów, socjalistów, zielonych i komunistów. Podpisu nie złożył szef frakcji europejskich konserwatystów, do której należą brytyjscy turyści. Beata Płomecka. Przewodniczący Europarlamentu napisał na jednym z portali społecznościowych, że zagwarantowanie praw obywatelom Unii w negocjacjach z Londynem jest priorytetem dla deputowanych. Niedawną propozycję brytyjskiego rządu Antonio Tajani nazwał niewystarczającą i zagroził, że jeśli nie zostanie ona poprawiona, europosłowie nie zaakceptują przyszłego porozumienia Brukseli z Londynem. Ta groźba jest także we wspólnym oświadczeniu szefów grup politycznych reprezentujących 3/4 europosłów, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim. O wspólne oświadczenie większości deputowanych była pytana także Komisja Europejska, której główny negocjator Michel Barnier prowadzi rozmowy z Brytyjczykami w imieniu krajów członkowskich. Ale komisja nie chciała komentować wspólnego oświadczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakopane niezgodnie z prawem pobiera tak zwaną opłatę klimatyczną. Płacą ją wszyscy turyści. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. To po tym, jak uchwałę wprowadzającą opłatę zaskarżył jeden z turystów. W swoim pozwie twierdził, że podatek nie powinien być pobierany. To ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza w stolicy Tatr. Sąd przyznał mu rację. Sędzia Hanna Knysiak-Sudyka tłumaczy, że Zakopane wprowadziło przepisy, ale nie udowodniło, że powietrze spełnia odpowiednie normy. Ani z samej uchwały, ani z akt sprawy nie wynika, by podejmujący ją organ, czyli Rada Miasta Zakopane, dysponowała w chwili podejmowania tej uchwały aktualnymi danymi dotyczącymi jakości powietrza. Nie wykazała również tego Rada w toku niniejszego postępowania. Turyści opłaty jak na razie dalej muszą płacić, bo ten wyrok nie jest prawomocny. Prawnik Zakopanego zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodajmy, że opłata klimatyczna to 2 zł za każdą noc. To był serwis Trójki.

czarnej zapaście stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta. Na początek dzisiejszej audycji zajmiemy się mamami. Anna Klicka, fizjoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciąża to, ja nie powiem nic odkrywczego oczywiście, ciąża to totalna rewolucja w ciele kobiety. No i zostaje nam po niej, poza jednym najważniejszym, czyli dzieckiem, wiele różnych innych prezentów. No i jakie to są prezenty najczęściej? Różne dolegliwości bólowe. Po samym porodzie może nam zostać blizna, ból po nacięciu krocza, ból tej blizny, sama rana jest bolesna. Oczywiście duży brzuszek jeszcze, nieraz tatusiowie się śmieją i pytają, czy to na pewno już to dziecko wyszło, a może tam zostało jeszcze jedno, co nie jest żartem na miejscu. Nieraz rozchodzą się mięśnie brzucha, czy też uszkadza się kresa biała. Jest ból kości ogonowej, problemy z nietrzymaniem moczu, obniżeniem ścian pochwy, czy też macicy. Przeróżne te skarby niechciane. Z czym kobiety przychodzą do fizjoterapeuty najczęściej, z jakimi problemami? Najczęściej z tym, że brzuch po ciąży nie schodzi. Sprawdzają, czy kresa się nie rozeszła. Kresa to jest? Kresa biała. Ona w ciąży pigmentuje na ciemny kolor. Wtedy nazywa się kresą czarną. Czyli to jest pośrodku to miejsce, które łączy nam dwa mięśnie proste brzucha. I fizjologią jest, że to się rozsuwa, rozciąga tak jakby. Rozchodzi się, ale się nie uszkadza. Patologią jest uszkodzenie tej kresy. No i jeśli kresa się rozeszła, i nie ma dobrych warunków do tego, żeby się schodziło, na przykład podczas robienia ćwiczeń klasycznych brzuszków, wówczas możemy sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. No i tak nieraz kobiety przychodzą przed rozpoczęciem ćwiczeń, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, i naprawdę chwała im za to. Profilaktyka jest zawsze tańsza od leczenia i zdrowsza. A zdarza się też tak, że kobiety ćwiczą już bardzo dużo, robią naprawdę mnóstwo przeróżnych brzuszków. Żeby doprowadzić to swoje ciało do stanu, no może nie sprzed ciąży, bo też nie oszukujmy się, trudno nam będzie wrócić do idealnego stanu. I też na to trzeba dać sobie przyzwolenie. Natomiast chcą pozbyć się tego brzuszka. Tak, tak. Ale nie zawsze to wychodzi. No dobrze. Powiedziałaś, że zawsze profilaktyka jest tańsza od leczenia. To co warto zrobić ze sobą, ze swoim ciałem przed ciążą? Na pewno aktywność ruchowa. Taka ogólna, pobiegać taka ogólna. Trochę, poskakać. Tak, tak jest. Naturalna taka aktywność ruchowa, spacery, sporty rekreacyjne, jak najbardziej. Kobiety mogą dbać o siebie, również starać się ruszać, ale no ich praca, gdzie jest siedzący tryb życia i to jest większość dnia, uniemożliwia nieraz codzienną aktywność. Osoby, które pracują na stojąco, chodząc, spacerując, na przykład wykładowcy, już mają inne warunki, żeby jakoś funkcjonować po. Tak więc siedząca praca jak najbardziej jest szkodząca. To jakiś zestaw ćwiczeń takich dla przyszłych mam? Bo od tego zaczynamy. Zaczynamy od samego początku. Na pewno na pośladki i na brzuch. Takim przysiady. Takie półprzysiady. Przysiady pełne są bardzo obciążające dla kolan, półprzysiady, ale tutaj naprawdę spacery, biegi, oczywiście, żeby to było przygotowane, z rozgrzewką, później po biegach rozciąganie, żeby to był pełny trening. Jak najbardziej zachęcam, rower, również pływanie. A ćwiczenia w czasie ciąży? Jeśli kobieta trenowała przed ciążą, ćwiczyła, była aktywna, jak najbardziej tak. Nieraz odradzam zdecydowanie takie treningi, żeby w ciąży mieć mniejszy brzuch. Nieraz kobiety tak patrzą na test, o, jestem w ciąży, udało się, no to muszę się wziąć za siebie. Nie robimy czegoś takiego, że zaczynamy ostre treningi, żeby mieć ładny brzuszek na ostatni trymestr ciąży na przykład. Czyli wtedy już raczej delikatne zadbanie o siebie i też warto się skonsultować z fizjoterapeutą, warto się skonsultować z lekarzem też, czy z nami jest wszystko w porządku. Zdecydowanie. Lekarz powinien też powiedzieć, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do ćwiczeń. Mogą być przeróżne rzeczy, nie wiem, czy za niski progesteron, takim przeciwwskazaniem, czy też środkiem, ostrożności, czy czerwona lampka musi się nam zapalać zawsze, kiedy były wcześniejsze poronienia. Trzeba być ostrożnym, ale to nie oznacza, że mamy leżeć. Leżenie jest bardzo szkodzące. Co to jest terapia dna miednicy? Jest to leczenie wszelkich dolegliwości związanych z dnem miednicy, czy też ogólnie z miednicą. Może dotyczyć i kobiet, mężczyzn, i dzieci również. Patrzymy na dolegliwości, zaburzenia ze strony trzech układów: moczowego, pokarmowego i płciowego. Mogą to być jeszcze tutaj ten obszar, to jest również jakieś bóle kostne, czyli kości ogonowej, spojenia łonowego, zaburzenia gdzieś tam w przewodnictwie nerwowym troszkę, na przykład przez uciśnięcie nerwów, czyli cały obszar miednicy. Jeśli na przykład mamy problem z jednym układem, nie znaczy to, że to się zatrzyma na tym jednym układzie, że może być tak, że na przykład zaczyna się od często moczu, czyli często chodzi się do toalety, a kończy się na przykład na zaparciach, bólach kości ogonowej. Tak więc może to być problem z jednym układem, jak również z trzema. I wtedy, jeżeli mamy któryś z tych, jeżeli mamy jakąś taką dolegliwość, która nas niepokoi, no to nie warto machać na nią ręką i myśleć sobie, jakoś to będzie. Warto zrobić z nią porządek, bo to po prostu będzie postępować. Tak jest i to jak najszybciej, dlatego że zmiany nie są utrwalone. Świeża dolegliwość dużo łatwiej się leczy. Miałam pacjentki w wieku 40 lat, starsze pod kątem dolegliwości. Na przykład już jako małe dziewczynki miała problem z nietrzymaniem moczu albo z bólem podczas oddawania moczu. Taki długotrwały problem jest już dużo trudniejszy do wyleczenia. Kobiety po ciąży czy w czasie ciąży, jeśli mają jakąś dolegliwość, ona zazwyczaj trwa krótko i dużo łatwiej się wyprowadza. Ciało jest bardziej elastyczne, nie nabrało takich złych nawyków, nie są one utrwalone, mięśnie nie są, ich napięcie nie jest utrwalone właśnie. Czy to jest tak, że prawie każda z nas, że większość z nas gdzieś tam z takimi dolegliwościami się po ciąży boryka? mało która kobieta nie ma, o tak powiem. Aha. Nawet kiedy daję wykłady gdzieś w klubach mam na przykład, mało która kobieta mówi, że wszystko jest w porządku. Skoro jest to tak duży problem, to moje pytanie kolejne nasuwa się samo. Poza oczywiście prywatnymi gabinetami fizjoterapii, do kogo się zgłosić? Albo inaczej, od czego zacząć? Do kogo się zgłosić? Jak mogłaby wyglądać ta droga? Gdy kobieta jest w ciąży, albo nawet gdy stara się zajść w ciąży, bo czasami są problemy również z zajściem w ciąży, już wtedy zapytać swojego ginekologa, czy położną, czy wszystko jest na miednicy w porządku. Takim sygnałem do tego, żeby się sobą zająć przed ciążą chociażby, to jest to, czy pojawiają się bóle przy współżyciu, czy też nie. To jest bardzo diagnostyczna informacja. Jeśli tak, to trzeba się sobą zająć. I z takim problemem już można pójść do ginekologa, czy też do położnej. Z tego, co wiem, jeszcze niewielu lekarzy kieruje pacjentkę do odpowiedniej osoby, zachęcając, by z tym coś zrobiła. Jednak już takie trendy się pojawiają, widzę w tym środowisku, więc to mnie bardzo cieszy. No, pierwszy kontakt z lekarzem czy też położną. Po porodzie już pojawiają się na oddziałach fizjoterapeuci, którzy badają kobietę, pytają o jej problemy, wstępnie diagnozują. Już pojawia się na oddziałach poporodowych opieka nad pacjentką połogową pod kątem problemów poporodowych. Mhm. Tak czy siak, po urodzeniu dziecka warto do fizjoterapeuty się wybrać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i żeby też trochę ewentualnie poćwiczyć. Zdecydowanie. No dobrze, to trochę już o tym powiedziałaś. Mówiłaś o takich półprzysiadach, że rower, że chodzenie, że bieganie. Natomiast ja bym chciała, skoro już jesteś tutaj u nas w studiu, wydobyć od ciebie taki zestaw kobiecych ćwiczeń. Najlepszych. 5 powiedzmy. Mamy wakacje, mamy może poćwiczą trochę na urlopie. Myślę, że słowny instruktaż może być dość trudny do przekazania. Jednak to, co jest ważne, brzuch, pośladki. Brzuch i pośladki zawsze muszą być w równowadze. Są takie dość popularne treningi na brzuch. I nie zapomnijmy ćwiczyć również pośladków do tego. Mięśnie, przód, tył ciała, czy też nóg, boki, wszystko musi być w równowadze. To bardzo dobrze widać na nogach, gdzie jeśli bardziej mamy napiętą boczną stronę nogi, nogi robią się koślawe. I tak samo przód ciała, czyli brzuch, musi być ładny i pośladki również. One się wzajemnie równoważą, więc pamiętajmy, by ćwiczyć i brzuch, i pośladki. Kolejna rzecz, na wyprost odcinka piersiowego, czyli nie garbimy się. Takie otwieranie klatki piersiowej, tak to jest. Się chyba nazywa. Tak jest. Tutaj proszę nie mylić tylko nie garbienia się z przeprostem kręgosłupa. Ściągnięcie łopatek to jest zsunięcie ich w dół, a nie do środka, tak jakbyśmy chciały wypiąć pierś bardzo mocno, to już jest przeprost i na dłuższą metę będzie powodowało dolegliwości bólowe kręgosłupa. No dobrze, ja oczywiście się wyprostowałam. Wspaniale. Dziękuję. Czyli brzuch, pośladki i staramy się być prosto, czyli łopatki opuszczone na dół, niekoniecznie złączone z tyłu. No jakie ćwiczenia nam w tym pomogą? Konkretnie półprzysiady, to już wiem. Może być brzuszki. Brzuszki wykonywane przez tułów, czyli unoszenie klatki piersiowej, ale również brzuszki na przykład w pozycji krzesła. Tylko tutaj też ostrzegam. Czyli podnosimy nogi wtedy, tak? Ostrzegam. Gdy przyjmujemy pozycję krzesła, najpierw jedna noga do brzucha, druga noga do brzucha, kręgosłup musi być doklejony do podłogi i dopiero przyjmujemy pozycję krzesła. Inaczej będziemy sobie szkodzić. Nogi nie mogą zejść poniżej 45 stopni. Mhm. No wtedy odkleja się kręgosłup i tak wtedy jest. To szkodzi. Chociaż to jest bardzo indywidualna sprawa. Mhm. Więc może być nawet tak, że gdy kobieta wyprostuje nogi do sufitu, odchyli je dosłownie o milimetr i to już będzie dla niej odpowiednie obciążenie. Więcej nie pójdzie, bo będzie za ciężko, mięśnie brzucha nie wytrzymają. Ważne, więc żeby kręgosłup był przyklejony tak do podłogi. No dobrze, a góra? Góra. Na przykład leżąc na brzuchu, czoło oparto, ręce, spojenie łonowe doklejone do podłogi, nogi blisko siebie, pięty do środka, palce na zewnątrz. Na wdechu możemy unieść, tak jakby odkręcić tą klatkę piersiową, to jest bardzo minimalny ruch, tylko jeśli będziemy czuły jakieś obciążenie, dyskomfort, ból w kręgosłupie lędźwiowym, nie wykonujemy ćwiczenia na własną rękę. No dobrze, ja tutaj chciałam trochę pójść na skróty. Chciałam, żebyśmy jakiś prezent też od ciebie dostały. Natomiast myślę, że najlepiej po prostu umówić się na taką wizytę do fizjoterapeuty, poprosić o to swojego ginekologa, trochę się podomagać, trochę zadbać o siebie. Tak jest, oczywiście. To też daje im dużo do myślenia, że jest problem i że jest droga wyjścia z tego problemu. No tak, jeżeli my będziemy tego oczekiwać, to gdzieś tam w końcu ta pomoc się znajdzie. Tak, ale prezent mogę dać. Jaki? Bardzo ważną rzeczą jest nasza postawa. Dlatego, że to jest no, 90% naszej aktywności ruchowej. To jak stoimy, jak chodzimy. I ważne jest to, by środek ciężkości, czyli wychylenie ciała, nie było nad palcami. Czyli musimy odchylić się tak jakby do tyłu z tułowiem. I wtedy, jeśli schowamy się dodatkowo do tego pupę, podwiniemy, wtedy zaczyna nam pracować brzuch. I naprawdę miałam wiele kobiet, które ćwiczyły, ale miały złą postawę i ten brzuch im nie schodził. Przez to, że ćwiczyły i przyjęły potem prawidłową postawę ciała, brzuch momentalnie schodzi. Dobrze, czyli bardziej napięty i pupa pod siebie, tak? Tak jest, zdecydowanie. To taki prezencik i naprawdę daje duże efekty. Bardzo dziękuję za prezenty i za rozmowę. Anna Klicka, fizjoterapeutka, fizjomama, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Wracając jeszcze na chwilę do rozmowy, nasz gość, fizjoterapeutka Anna Klicka z gabinetu Fizjomama, poza prezentem w postaci ćwiczeń zostawiła jeszcze kilka zaproszeń na konsultację fizjoterapeutyczną dla mam obecnych albo przyszłych. 22,7 trójek mamy z Warszawy i okolic mogą do nas dzwonić. A teraz zapowiadany wakacyjny odcinek w godzinie wychowawczej, czyli informator nazwany przez nas zupełnie roboczo W co się bawić. Izabela Woźniak co tydzień sporządzi dla Państwa listę wybranych atrakcji dla rodziców i dzieci. Pierwsza przed Państwem. Naszą wakacyjną podróż po kraju zaczynamy od Kujaw. Będzie bardzo słodko, bo w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce, czyli w okolicy Włocławka, odbywają się warsztaty pszczelarskie. Będzie zdrowo, bo na świeżym powietrzu i będzie mądrze, bo będzie o sekretnym życiu pszczół, mówi Krzysztof Winnicki z Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce. Podczas warsztatów uczestnicy spotykają się z pszczelarzem, który opowiada o życiu oraz zwyczajach pszczół. Dzieci próbują rozmaitych gatunków miodu oraz robią własnoręcznie moskową świeczkę. To nie jedyne warsztaty, które Państwo organizują. Tak. Tradycyjne pożywienie na Kujawach. Pierwsza część warsztatów odbywa się w olejarni, gdzie ci czynnie pomagają w procesie tłoczenia oleju z ziarnem lnu, między innymi gniotą to ziarno. W drugiej części wyrabiają na przykład masło w kierzance. Lekcja połączona jest z degustacją później tego wyrabianego masła. A może ktoś chciałby spróbować swoich sił jako archeolog? Może wakacyjna przygoda przerodzi się w pasję? Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na opowieści o Celtach, Wikingach i smokach. Można się też będzie realizować artystycznie podczas warsztatów garncarskich i warsztatów tworzenia mozaik. Podczas letnich spotkań z archeologią dzieciaki zgłębią tajniki wiedzy o biżuterii z epoki brązu i kuchni antycznego Rzymu. Ciekawe, co też oni jedli. O tym Romualda Uziębło z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Dowiedzą się, jak inne było menu ówczesnych mieszkańców południowej Europy. Czy ono ma coś wspólnego z obecną kuchnią włoską śródziemnomorską, która słynna jest na cały świat i mówi się, że jest bardzo zdrowa? Jest bardzo dalekie od tamtego jadłospisu, jaki funkcjonował. A poza tym, no to będą miały okazję wziąć w rękę naczynia, które mają, no powiedzmy, że 2000 lat. Przez całe wakacje u Państwa co tydzień będą inne warsztaty. Co tydzień inne warsztaty dla maluchów albo dla starszych, bo będą na przykład dawne gry Orientu. Dzieci będą mogły się dowiedzieć, które gry są jeszcze w tej chwili znane, a z jakich czasów one pochodziły, jak w nie grano, jak wyglądały pionki, czego używano. Także będą i gry Orienty, ale będzie można też namalować mamuta własnego i dowiedzieć się, jak w jaskiniach malowano i czym malowano. Więcej szczegółów na stronie Muzeum Okręgowego w Toruniu. A na koniec coś dla całej rodziny. Enedł rabę, bocian połknął żabę. Raz, dwa, trzy, kryjesz ty. Czyli Burakowska 14 w Warszawie zaprasza w najbliższą niedzielę na sąsiedzki festiwal gier podwórkowych, mówi Robert Przepiórski z Burakowskiej 14. Wielu z nas zna z dzieciństwa, a dzisiejsze dzieciaki często pewnie nie mają jeszcze okazji ich poznać. Między innymi klasy, gra w skakanki, berek, zbijaki, ciuciu babka, przechodzi listek koło drogi i szereg innych. Tych gier odnaleźliśmy blisko 30. No i na miejscu będą najróżniejsze przedmioty i niezbędne wyposażenie do tych gier, ale również instrukcje dla wszystkich tych, którzy chcą sobie przypomnieć, na czym polegają zasady poszczególnych gier, ale również dla tych, którzy chcą poznać te gry po raz pierwszy. A dlaczego warto je przypominać? Są przecież nowe. No, tutaj odwołujemy się do pewnego sentymentu. Dzisiejsza rzeczywistość wygląda już nieco inaczej. Mamy wrażenie, że gry podwórkowe gdzieś zanikają, są wypierane przez technologię, przez różnego rodzaju rozrywki, które nie dają tak wielu okazji do gier zespołowych i uważamy, że warto pokazać to, jak kiedyś można było spędzać czas na podwórku, a jednocześnie zaprosić rodziny z dziećmi do wspólnego spędzenia czasu i zrobienia czegoś innego niż na co dzień. A za tydzień opowiemy o kolejnych wakacyjnych atrakcjach. Do usłyszenia. A listę wydarzeń sporządziła Izabela Woźniak, a jeśli w Państwa okolicy dzieje się coś, o czym warto poinformować rodziców, proszę napisać do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl lub pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Chodzę po Tesco i myślę o seksie i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Gle radio. zdrowe. Krują powietrze. Chyba kręci mnie kapitalizm. Chyba podnieca wyzyski nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne. Nie martw się, kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Jeszcze pamiętasz, jak na pierwszej randce zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Drżały mi palce. Cała się umazałam sosem tysiąca wysp. Wiem, już kręci mnie kapitalizm. Młodzież w wodzie żyw, agresywne brandy rozpalają korpo. Bad boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Tuśni wyświęcona mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuśni wyświęcona mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuśni wyświęcona mopem. Tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. Kolejny gość w studiu, zapowiadany temat, gość również zapowiadany nieco. Pani Marta Bąkowska, psycholog kliniczna, dziecięca psycholog kliniczna z Zakładu Psychologii i Zdrowia Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Od wielu lat zajmuje się pani taką wczesną, najwcześniejszą często interwencją psychologiczną, tak. I w tym właśnie problemami z jedzeniem. Tak. Napisała pani również książkę, ja ją mam tu pod ręką, Za mamusię, za tatusia, sposób na niejadka, czyli jak kształtować prawidłowe nawyki związane z jedzeniem u dzieci na różnych etapach rozwoju, ale o książce później. Tak. Ja koniecznie chcę powiedzieć parę słów o niej, znaczy nie, chcę panią zmusić, żeby pani parę słów powiedziała o tej książce, bo naprawdę jest fantastyczna, ale hasło tej naszej rozmowy jest niejadek na wakacjach. I ja pomyślałam, w ogóle dziecko na wakacjach, ale w kontekście jedzenia. Bo ja sobie pomyślałam, nie wiem czy naiwnie, nie wiem czy zbyt optymistycznie, ale pomyślałam sobie, że wakacje i wyjazdy wakacyjne mogą być cudowną okazją do tego, żeby rozszerzać dietę naszego dziecka. Po pierwsze, tak. Możemy mieć najzwyczajniej w świecie w czasy wykupione z wyżywieniem. Tak. W związku z tym my nie, już jako rodzice nie mamy zupełnie wpływu na to, mamy obiady i całą resztę z głowy. No a po drugie, na przykład za granicą możemy próbować różnych nowości smakowych, różnych egzotycznych aromatów, nie mówię o egzotyce takiej jakiejś totalnej, ale różnych aromatów, owoce wtedy smakują lepiej. Tak. I sobie pomyślałam, że to jest właśnie najlepiej na świecie. No myślę, że ma pani tutaj jednak sporo racji, to dlatego, dobrze. Że jednak samo podróżowanie, samo planowanie podróżowania, sama myśl o urlopie dla rodziców i oderwanie się od tej codzienności, od tego tempa, kiedy ten nasze dziecko, kiedy my mamy określony czas na ten posiłek, zaraz musimy wchodzić do pracy, do przedszkola, do szkoły, to sama ta taka swoboda i trochę taki większy, bardziej nieograniczony, nielimitowany czas, no powoduje, że już to napięcie i stres spada i ta atmosfera robi się trochę przyjemniejsza. Natomiast myślę, że dziecko, różnie to bywa, natomiast myślę, że taką podróż faktycznie dobrze by było sobie zaplanować. Podróż z dzieckiem w ogóle, w zależności oczywiście od wieku, ale zaplanować tak naprawdę, jeżeli my już wiemy, mamy takie doświadczenia, że mamy dziecko, które jednak na co dzień w takim bezpiecznym, znanym otoczeniu przysparza nam trochę kłopotów z tym jedzeniem, to tym bardziej musimy pomyśleć, jak te wakacje spędzić z takim maluchem. Właśnie, czy to będą wakacje, gdzie ta podróż będzie długa czy krótka, czy będziemy lecieć samolotem, czy będziemy podróżować samochodem, bo czy na miejscu będziemy jeść właśnie już przygotowane jedzenie, na przykład all inclusive, czy będziemy sobie spacerować, prawda, po mieście i próbować lokalnej kuchni. Albo może będziemy gotować, bo... A może będziemy gotować, tak, z lokalnych produktów. Na pewno warto z góry sobie przygotować taki plan podróży. Jeżeli na przykład to jest podróż samochodem, to na pewno warto wiedzieć, zaplanować, kiedy robimy te postoje na jedzenie, w jakich miejscach. I czy na przykład to będzie postój, na którym możemy kupić coś do jedzenia, czy musimy mieć przygotowaną dokładnie na to drugie śniadanie, czyli, na przykład czyli na przykład wyszukać w internecie, w których miejscach dokładnie będziemy się zatrzymywać, które jest najbardziej przyjazne nam, naszym nawykom żywieniowym i naszemu dziecku. Właściwie jaki czas potrzebujemy na podróż, a jaki czas na zatrzymanie się na posiłek. W czasie podróży warto przygotowywać na przykład różne przekąski zdrowe, zapakować je w bardzo małe, dużą ilość różnych opakowań, pudełeczek. Dzieci bardzo lubią otwierać, szeleścić, wyciągać. No to jakoś będzie zajmować dzieci. Także są różne formy jakby przygotowania dziecka. Natomiast ja jestem za taką metodą małych kroków. Co to znaczy? Że zaczynamy od tych krótkich podróży, na przykład weekendowych, bo tak, żeby dziecko przyzwyczaić w ogóle do samej formy innego jedzenia niż jedzenia w domu. Czyli po pierwsze forma jedzenia, ale też okoliczności, że nie jemy przy stole w domu, tak, albo na przykład w foteliku, tak, w krzesełku do jedzenia, tylko na przykład na parkingu przy stole. Tak, albo na przykład robimy piknik w samochodzie. Czyli zaczynamy od krótkich podróży, tak? Podróży poza miasto, podróży weekendowych, podróży po Polsce, potem za granicę, ale właśnie gdzieś w takim miejscach, gdzie to jedzenie nie jest jeszcze takie bardzo mocno odbiegające od naszych takich lokalnych przyzwyczajeń. I tak stopniowo faktycznie nie rezygnować tylko dlatego, że nasze dziecko jest niejadkiem, a szczególnie jeżeli to jest jeden niejadek wśród, nie wiem, kilkorga dzieci, tak? Tylko próbować właśnie stopniowo przyzwyczajać dziecko do takiej formy spędzania czasu i do takiej formy jedzenia i oczywiście przygotować się do tego w taki sposób, żeby sobie nie napędzać napięcia i stresu, ale również pamiętajmy o bardzo ważnej rzeczy, ponieważ dziecko, które niechętnie pochłania mnóstwo uwagi rodziców, tak? Rodzice myślą, planują, zastanawiają się, wszystko kręci się zazwyczaj wokół tego jedzenia. Nie zapominajmy o swoim głodzie, bo jeżeli my będziemy głodni w podróży, to będziemy czuć frustrację, napięcie i złość. Więc dziecko też musi wiedzieć, jak my spożywamy jedzenie w czasie podróżowania wspólnego. No dobrze, jeżeli mamy w domu dziecko, które... Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Wiem, że jest na to jakieś fachowe określenie, ale je wybiórczo, je na przykład kilka produktów, no bo są takie dzieci. Czy my w związku z tym na powiedzmy tydzień czy dwa tygodnie urlopu pakujemy to wszystko próżniowo i zabieramy te ulubione produkty, czy mówimy sobie trudno? To jest taka okazja może, żeby dziecko zmuszone gdzieś tam głodem, a może w zupełnie zmienionym otoczeniu spróbowało czegoś innego. Tak, myślę, że tutaj są takie dwie kwestie. Z jednej strony możemy rzeczywiście przygotować się jakoś, przynajmniej na czas podróży, zanim będziemy w miejscu docelowym. Czyli wziąć rzeczy w małych kawałkach, takie, które dziecko może sobie, nie wiem, nabić na przykład na widelczyk albo nawet wykałaczkę, szczególnie tutaj mówię o dzieciach, które niechętnie dotykają jedzenia, żeby być do tego po prostu przygotowanym. I nawet jeżeli ta podróż pozornie będzie krótka, bo samolotem, bo 1,5 godziny, no to nie zapominajmy o tym, że jednak musimy dojechać na lotnisko, a cała odprawa, prawda, to wszystko trwa. Więc faktycznie przygotować temu dziecku takie przekąski, posiłki, które ono zna, które będą pokrojone w łatwo dostępnej formie. Żeby dodatkowo też nie stresować i dziecka, i siebie. Tak, że to już mamy w takich kawałkach, żeby dziecko mogło na raz na przykład wziąć kawałek do buzi. Ta forma podania jednak dzieciom bardzo sprzyja zwykle. Także taka forma. To podróż, ale... No, ale co bierzemy na tydzień albo 2 tygodnie wakacji, powiedzmy, nie wiem, w Bułgarii parówki? Ja myślę, że no nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć w taki sposób. Ja myślę, że po pierwsze jakby musimy sobie troszeczkę odpuścić już tu, na miejscu, czyli przygotować się psychicznie po prostu na to. Okej, nasze dziecko być może będzie jadło mniej, ale myślę, że chyba prawie w każdym kraju zawsze znajdziemy coś, co ten nasz maluch zje, tak? Czyli, nie wiem, takie podstawowe rzeczy, które zwykle dziecko zjada, jak ryż na przykład, czy makaron, czy pieczywo, tak? A jeżeli nawet nie, jeżeli już jedziemy do takiego kraju, gdzie rzeczywiście te potrawy są mocno na przykład orientalne, to pamiętajmy, żeby po pierwsze dziecko, zadbać zawsze o to, żeby dziecko piło. Tak, żeby ono było jednak zawsze nawodnione i zadbać o to, żeby jadło sporo warzyw i owoców. Właśnie w różnych kawałkach. I pamiętajmy też o tym, że dzieci potrafią zjeść różne produkty w innej formie, podane zupełnie inaczej, tak? Czyli na przykład dziecko może w ogóle nie chcieć tknąć awokado, ale na przykład zje budyń z awokado, bo on na przykład nie będzie wiedziało, że to jest awokado. Może, nie wiem, nie zjeść muli, ale na przykład mule w sosie pomidorowym, które będą wyglądały zupełnie inaczej, będą inaczej pachniały i będą przygotowane w inny sposób. Może dziecko spróbować, tak? Także nie zrażajmy się tym, bądźmy przygotowani na samą podróż, ale na miejscu może wybierzmy na początku krótszą podróż, nie od razu na miesiąc czy na 2 tygodnie, ale na przykład na właśnie 5 czy 7 dni. Wtedy będzie to mniejsze obciążenie i mniejszy stres. Jeśli już dotknęłyśmy tego tematu wybiórczej diety, dzieci, które jedzą tylko określone produkty, nie wiem, makaron, te nieszczęsne wspomniane przeze mnie parówki, albo na przykład pieczywo bez żadnego smarowidła. Tutaj odwołam się do pani książki. Napisała pani coś takiego, że błędem, który często popełniają rodzice, to jest eliminowanie tych nielubianych produktów. Ja z kolei pomyślałam od razu o takim zdaniu, takiej trosce rodzicielskiej, niech już lepiej zje cokolwiek. No tak, tak. No jakby jest to zrozumiałe, że no chcemy, żeby cokolwiek to nasze dziecko zjadło. I jakoś chyba wielu rodziców przeżywa to, że dziecko nie jest z apetytem, że grymasi, że odrzuca to jedzenie. Natomiast, jeszcze raz przepraszam, pytała pani... Eliminowanie tych nielubianych produktów. Czy pytać, czy nie pytać, tak? Na przykład dziecko o to, co by chciało zjeść. No właśnie, to eliminowanie czasami polega na tym, że my troszkę w tym dziecku pomagamy, tak? Czyli jeżeli będziemy pytać za każdym razem dziecko, co dzisiaj chciałabyś zjeść, to nasze dziecko zazwyczaj wybierze te produkty, które lubi. I jeżeli codziennie będziemy dziecko pytać, co ma ochotę na śniadanie zjeść, na obiad, na kolację, to w tym momencie zawężamy dziecku te możliwości wyboru, tak? A praktycznie powiedziałabym, że większość dzieci zapytane o to, co chce zjeść, wybiorą te najbardziej ulubione i znane produkty. Każdy z nas ma jakieś truskawkowym, tak? Dokładnie. Każdy z nas ma jakieś swoje ulubione produkty, do których chętnie wracamy. I no dobrze. To podejście niech już lepiej zje od fajkowane, bo jeszcze było takie zdanie, które bardzo utkwiło mi w pamięci w tej książce, że może być też tak, że my, jeżeli my, rodzice, po prostu będziemy stawiać obiad na stole i na tym talerzu znajdą się też nielubiane produkty, no to dziecko raz nie zje, drugi raz nie zje, a któregoś dnia będzie miało inny humor, inny apetyt i może w końcu może się wydarzyć tak, że zupełnie niespodziewanie może zjeść. Tu Michał Jakubik, realizator, kręci przecząco głową i mówi, że nie ma szans, nigdy nie zje. Co pani na to? Ja jednak myślę, że dzieci bardzo często jedzą w zależności od kontekstu. Sytuacji. Bywa tak, że w domu nie zje dziecko zupy grochowej, ale na przykład u sąsiadów chętnie zje i od tego momentu, prawda, będzie już lubić taką zupę grochową, tak? Mhm. Także myślę, że ten kontekst sytuacyjny, w którym dziecko je, jednak jest bardzo ważny i daje szansę na to, żeby dziecko rozszerzyło swoje my. W innych okolicznościach, podane przez inną osobę, troszeczkę w inny sposób. Siedząc przy tym obiadowym stole z dzieckiem, nasuwa mi się kolejne pytanie. Kto podejmuje decyzję? Ile dziecko ma jeszcze zjeść? Dziecko samo, oczywiście w zależności od wieku, ale mówię już o takim dziecku, które może się z nami komunikować. Mm-hmm. To dziecko podejmuje tę decyzję, już się najadłem, już mój brzuszek jest pełny. Czy to my jednak mówimy jeszcze dwie łyżki, jeszcze za mało? My podejmujemy decyzję, co na tym stole się znajdzie. Mm-hmm. To my jako dorośli dbamy o to, co w danym momencie dziecku podamy do jedzenia i o to, kiedy to dziecko zje posiłek, bo dzieci czasami ten głód zgłaszają niekoniecznie w sposób werbalny, mówiąc jestem głodny, tylko czasem po prostu dziecko ma zły humor, jest rozdrażnione, ma napady złości, nie ma energii i to rolą rodziców jest wychwycenie tych subtelnych sygnałów, kiedy dziecko jest głodne. Natomiast dziecko rzeczywiście powinno jeść do momentu, kiedy napełni sobie brzuszek, bo bywa tak, że faktycznie w danym dniu może mieć gorszy apetyt lub dana potrawa może mu mniej po prostu smakować. Jest na przykład gorąco i nie ma ochoty jeść. Tak, aczkolwiek delikatnie możemy dziecko zachęcić, mówiąc dobrze, no w takim razie nie musisz jeść, ale posiedź jeszcze przy stole, jeszcze sobie posiedzimy, aż do młodszych dzieci można powiedzieć, aż mama i tata napełnią brzuszki, mm-hmm. do starszych, aż wszyscy zjemy. Zdarza się tak, że dziecko zachęcone do posiedzenia, jeszcze towarzyszenia przy stole, wróci do posiłku lub spróbuje czegoś innego, co się akurat w tym momencie na stole znajduje. A jeszcze te wspólne posiłki oczywiście są niezwykle ważne. Ja tu nie muszę tego mówić. Może wakacje i trochę więcej wolnego czasu też są dobrym momentem na to, żeby więcej czasu spędzić razem przy stole, ale też takie reguły i ramy tego wspólnego posiłku, granice jasno postawione dziecku, dobrze działają no nie tylko na jedzenie. To jest coś bardzo ważnego generalnie w rozwoju dziecka. No ja myślę, że też trudno oczekiwać od dziecka, które nie ma takiego nawyku siedzenia przy stole wspólnie z rodzicami, niezależnie od tego, ile ma lat. Nawet jeżeli z takim zupełnym maluszkiem może siedzieć sobie na kolankach, prawda, poobserwować, jak inni jedzą. I jeżeli dziecko nie ma tego nawyku, szczególnie dziecko szkolne, dziecko przedszkolne, odchodzi często z stołu, biega, przeszkadza, to trudno oczekiwać, że akurat w nowym otoczeniu, na wakacjach, to dziecko będzie grzecznie siedziało przy stole. Zazwyczaj wtedy również zachowuje się podobnie jak w domu. No a rodzice poddani troszkę takiej presji o ocenie społecznej no mają mnóstwo stresu z tego powodu. Mm-hmm. No, wakacyjne warto zacząć w domu. No właśnie. Może właśnie wakacje. Powoli kończy się audycja. Zostało nam jeszcze dosłownie kilka minut. Muszę zapytać, dla kogo pani napisała tę książkę? Poza tym, że dla rodziców najogólniej mówiąc. Oczywiście dla rodziców, którzy doświadczają już problemów w karmieniu swoich dzieci, ale przede wszystkim jest to książka, która ma pomóc w kształtowaniu takich prawidłowych nawyków żywieniowych, żeby zapobiegać. To jest książka, która ma działać prewencyjnie. Mhm. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak od początku, już od okresu, kiedy przyszła mama staje się mamą, czyli od okresu ciąży, jak dbać o siebie i swoje dziecko, żeby właśnie uniknąć tych wszystkich kłopotów, o których dzisiaj rozmawiamy. I książka rzeczywiście prowadzić ma rodziców, może mogę tak powiedzieć, troszkę za rączkę przez poszczególne etapy rozwojowe. Tak. Od ciąży aż do okresu szkolnego. Mhm, bo tak jest właśnie podzielone i ja muszę przyznać, że prowadzi doskonale, ponieważ sama znalazłam tu kilka takich rzeczy, na które bym kompletnie nie wpadła, także muszę pani za tę książkę podziękować. Mamy kilka egzemplarzy dla naszych słuchaczy również, 22,7 trójek, można do nas zadzwonić. Dostaną państwo książkę Marty Bąkowskiej Za mamusię, za tatusia, sposób na niejadka, czyli jak kształtować prawidłowe nawyki związane z jedzeniem u dzieci na różnych etapach rozwoju. Za rozmowę bardzo pani dziękuję. Ja również. Dziękuję również państwu. Michał Jakubik, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. My słyszymy się za tydzień.